कटारी ऐसी मारी तन मन सुलगा तड़पल भारी इश्क लहू का जब दिल से उतरे नक्ष हो रक्स रक्स में जलवा तू दिखा जा तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बार बार तेरा नक्ष नक्ष हो रक्स रक्स में जलवा तू दिखा जा ओ आजा आजा मोहब्बत के विस्वी बिला ओ दे दे चाहता तू सिला खत्म तो लाखों गिरा दो सारे आलश वाले धरती पे ला दो मैं हूँ हुसन मुझसे बच के ही रहना मैं ही मुकद्दर बना दो मिटा दो करना मना मुझे अपना बना अब ऐसे तमाशा बनाना तेरी मिन्नत करूँ तेरी खातिर मरूँ तेरे डर के सिवा ना ठिकाना तू तो थोड़ी मीठी थोड़ी सी है जैसे गर्मी की हो तपती सी दोपहरी रे होले से तू करे दिल पे हल्ला रे तेरी तारीफे करता मुहल्ला रे बातें हैं मेरी हथिया नरों से करती हो शिकार मैं दो धारी तलवार यार मैं दो धारी तलवार तुमने रिप्लाई किया नहीं ना बस आई गॉट ओवर यू गॉट ओवर यू तीन दिन में गॉट ओवर यू सी अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है We're free. So let's just enjoy ourselves, okay? Bia, come. Let's dance. Come on. Bia, naam bhi badal liya? Bhai saab, yahan kya kar rahe ho? Dancing, bhai saab, dancing. Oh no, lonely, lonely. हाँ चाहत बड़े मेरी महंगी पड़ेगी ना गिनना सर यारा जब जब लड़ेगी जी ना सकोगे तुम मर ना सकोगे बनके जहर यो मोहब्बत चढ़ेगी तेरी हसरत हुई मेरी आफत हुई तेरे बिन होगा अब ना गुजारा तेरे सारे सितम तेरे सारे जुल्म हाँ जी हाँ जी मुझे है गवारा तू तो थोड़ी मीठी थोड़ी सी जहरी रे जैसे गर्मी की हो तब दी दोपहरी रे होला से तू करे दिल पे शिकार, मैं दोधारी तलवार।